Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Zaczyna się więc piątek, to 23 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyła już produkcja w nowej fabryce Grupy Azoty Polimery Police. Premier mówi o jednym z najambitniejszych projektów polskiego przemysłu chemicznego. Węgry znoszą limity cenowe na niektóre produkty spożywcze. To może oznaczać spore podwyżki, prognozują analitycy. Tegoroczny kongres 590 dobiegł końca. W ocenie członków rządu rozpoczął się jeden z najambitniejszych projektów polskiego przemysłu chemicznego. W czwartek ruszyła produkcja w nowej fabryce Grupy Azoty Polimery Police niedaleko Szczecina. Wytwarzane tam będą propylen i polipropylen. To tworzywa wykorzystywane m.in. w branży samochodowej, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań. O szczegółach Karol Surówka. W Policach powstała instalacja do produkcji propylenu oraz terminal przeładunkowo-magazynowy, do którego będą trafiały potrzebne surowce, czyli propan i etylen. Fabryka ma zaopatrywać rynek krajowy i eksportować tworzywa za granicę. Według premiera Mateusza Morawieckiego to szansa inwestycyjna, która w przyszłości stworzy tysiące miejsc pracy. Tak zaawansowana technicznie, przemysłowo inwestycja wykonana we właściwym czasie. Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc dodał, że fabryka w Policach wykorzystuje najnowsze technologie. Możliwa jest teraz bardziej ekologiczna produkcja tworzyw polimerowych o najwyższej jakości. Prezydent Andrzej Duda napisał, że produkcja w Policach może wpłynąć na wyniki polskiej gospodarki. Jego zdaniem zwiększy się też energetyczno-surowcowe bezpieczeństwo Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że finanse Polski są stabilne, co potwierdzają agencje ratingowe. W audycji W Otwarte Karty, emitowanej jednocześnie w programie Pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, szefowa resortu podkreślała, że kraj poradził sobie z wyzwaniami. Zarówno finanse państwa, jak i gospodarka okazała się bardzo odporna na kryzysy, z którymi mieliśmy do czynienia. I źródłem sukcesu stabilności finansów jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Kiedy zaczęliśmy w 2016 roku reformę, zarówno zmiany prawne, czyli legislacja, zmiany organizacyjne, utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, ale również i informatyzacja, skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi spowodowała, że dochody podatkowe do budżetu państwa w stosunku do roku 2016 w roku 2022 wzrosły o 80%. To około 400 miliardów złotych więcej w budżecie państwa. To są ogromne pieniądze, oceniła Magdalena Rzeczkowska. Węgierski rząd zniesie od 1 sierpnia limity cenowe na kilka produktów spożywczych. Od tego momentu będą ponownie obowiązywały ceny rynkowe, w kilku przypadkach na pewno o wiele wyższe niż dzisiaj. Węgierski handel i ekonomiści od dawna domagali się zniesienia obowiązujących od jesieni 2021 roku limitów cenowych na kilka produktów spożywczych. Zamrożone ceny obowiązywały m.in. na cukier, mąkę pszenną, olej słonecznikowy, pierś z kurczaka czy jajka kurze. Według przeciwników tego rozwiązania powiększało ono tylko inflację, bo handlowcy, by odbić straty, podwyższali ceny innych produktów. Inflacja na Węgrzech jest od wielu miesięcy najwyższa w Unii Europejskiej i w tej chwili wynosi 21,5%. W przypadku produktów konsumpcyjnych ponad 40%. Oczekujemy, że już w sierpniu inflacja spadnie do 15%, a do końca roku będzie ona na Węgrzech jednocyfrowa. Limity cenowe spełniły swoje zadanie, tak więc przyszedł czas na ich wycofywanie. Powiedział na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Gergely Gulyás. Wraz ze zniesieniem limitów rząd rozszerzy inny instrument mający pomóc portfelom węgierskich konsumentów. Ceny produktów w ramach obowiązkowych promocji w sklepach mają być obniżone nie o 10%, ale o 15%. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. W Warszawie zakończył się kongres 590. W tym roku wydarzenie odbyło się po raz ósmy. Hasło tegorocznej edycji to przestrzenie wolności. Prezes kongresu 590 Wojciech Majewski powiedział, że w panelach i dyskusjach wziął udział wielu wybitnych ekspertów. Odbyliśmy 50 ponad debat, do tego mieliśmy dwa fora gospodarcze, Polska, Arabia Saudyjska i Polska, Czechy. Wydaje mi się, że w tak zmieniającym się teraz świecie musimy na nowo definiować zarówno geopolityczne zależności, jak też i wszystkie pojęcia i naszą sytuację. Między innymi dużym powodzeniem cieszyły się debaty poświęcone obronności. Kongres od początku odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta. Pierwsza edycja zorganizowana została w listopadzie 2016 roku w Jasionce koło Rzeszowa. Patronami kongresu 590 było Polskie Radio i Polskie Radio 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w niemal całym kraju spodziewane są opady deszczu. Miejscami głównie na południowym zachodzie mają też i występować burze, możliwy też i grad. Od 19 stopni na południu zachodnim to nawet 30 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Kręciliśmy to w Zamościu, w kazamatach. To był marzec, ale kazamaty się znajdują w takiej, że tak powiem, piwnicy, więc kręciliśmy w bardzo trudnych warunkach termicznych, czyli było bardzo, bardzo zimno. A więc nawet czasami widać, że mamy parę z ust, ale z perspektywy czasu sobie myślę, że jak obejrzałam ten teatr telewizji, to że to napięcie, które udało się przekazać i tę wagę sprawy, może właśnie te warunki nam pomogły. Podstolina w zemście. Rachel w Judaszu z Kariotu. Przewodnicząca jury konkursu słuchowisk na 22 dwóch teatrach. A na co dzień Bagatela, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Doceniona przez nas wiele lat temu. Trudno policzyć godziny spędzone przez nią w studiu Trójki podczas lektury książek przedstawianych przez nas na antenie. W ubiegłym roku nagrodzona na festiwalu za udział w naszym słuchowisku Piesek przydrożny, powrót. Zagrała młodą ciotkę młodego Czesława Miłosza, Gabrielę. Na festiwalu tegorocznym jaśniała, że tak to określę, najjaśniejszym blaskiem. Piękna, utalentowana, charyzmatyczna Wiktoria Gorodeckaja. I będzie naszym gościem w części drugiej wydania tego wyjątkowego, bo w Wigilię Świętego Jana. Witamy latem 2023 zatem i już za moment w studiu i na łączach równie wspaniali goście. Goście marzeń. Prawdziwy Dream Team. Spoglądamy w niebo i definitywnie zapraszamy. Czarny trochę ten słowik, a przecież mamy noc życzeń. Tylko pewnie trzeba na ich spełnienie zasłużyć. Nie byliśmy grzeczni, oj nie. Ale goście marzeń są z nami. Na pewno widzę w studiu jest pani Kinga Dębska. Tym razem w roli reżyser. Kiczy reżyser Jakub? Z końcówką? Nie, myślę, że już chyba reżyserki. Dobrze, bardzo proszę. To jeszcze raz. W studiu pani Kinga Dębska, tym razem w roli reżyserki premiery w teatrze. Oraz, sprawdźmy, bo nie mam żadnego sygnału, Marcin Hycnar, tym razem w roli aktora. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór państwu. O, jak miło. Cześć Marcin, zobacz, cześć, tak nocną cześć. Porą, jak w pogotowiu normalnie. No to już powoli zaczynamy ujawniać, o czym będziemy rozmawiali. Dzisiaj Marcinie nie będzie o talentach trójki, bo musimy spieszyć się, gdyż już pracujesz, jak doniosły nam ptaszęta, na planie pewnego serialu. O serialu tym także dzisiaj ani słowa, bo Pogo. Pogo jest powodem naszego zgromadzenia. No i najpierw pani Kingo, pozwoli pani, porozmawiamy o tym, co dotyczy wyłącznie samego artysty Marcina Hycnara. Dobrze? No tak. Dobrze. Więc takie proste pytanie zadam w stylu troszkę sportowym. Postawiła pani na niego i wygrała. Nie, no wiesz, wie pani, no to nie jest jakby kwestia loterii żadnej. No bardzo chciałam, żeby Marcin to zrobił ze mną. To w sumie był taki... albo byśmy to zrobili, albo bym tego po prostu nie zrobiła, gdyby Marcin nie chciał tego ze mną zrobić. Pewnie by to było w szufladce pod tytułem projekty nigdy nie zrealizowane. A tak to się udało. No ja po prostu tylko jestem przeszczęśliwa, że to jest tak pięknie odbierane i że mogłam towarzyszyć temu, jak Marcin to nad tym pracował i po prostu mu nie przeszkadzać, bo ja myślę sobie, że czasami reżyseria dobra to jest taka reżyseria, która nie jest agresywna. Mm-hmm. Tym bardziej, jeżeli ma się do czynienia z człowiekiem, który ukończył reżyserię i sam jest reżyserem, to może być zagrożenie. To właśnie może być nawet trudniej. To może być nawet trudniej. Tak, reżyserować reżysera. Ale z drugiej strony chyba może też łatwiej. Nam nie było w ogóle trudno, bo po prostu myślę, że się rozumieliśmy i jesteśmy po prostu normalni. To panie reżyserze, panie Marcinie, czy pan korzystał ze swojej wiedzy reżyserskiej, czy absolutnie musiał, że tak powiem, zrezygnować, zapomnieć, wyjść z tej skóry? Powiedziałbym tak, że chyba się nie da zapomnieć o tym, czego się przez lata uczyło, jakie się zdobywało doświadczenie i co się myśli na temat robienia teatru. Ale mam nadzieję, że to nie było paraliżujące, to znaczy, że nie było to przeszkodą, a jeżeli to raczej taką twórczą wymianą myśli. Tu Kinga bardzo skromnie mówi o sobie, ale no ja dostrzegam i mam świadomość tej wolności, na którą pozwoliła i za to, że to w takim porozumieniu grą do jednej bramki mieliśmy do czynienia. I to nie mówię tylko o naszym duecie, ale wszystkich pozostałych wybitnych twórcach tego przedstawienia, że to się mogło spełnić i objawić w takim kształcie. To chyba kwestia tego, takiego zaufania i przekonania, że robimy wspólnie, nikt nie jest mądrzejszy i ważniejszy, tylko staramy się odpowiednie dać rzeczy słowo, po prostu znaleźć dobry wyraz dla tej literatury, która sama w sobie jest świetna. Państwo jeszcze nie wiedzą, maleńka podpowiedź była. Słowo pogotowie padło, czyli myślę, że nie muszę prosić o dokładne wyjaśnienie, co oznacza ów tytuł. Ale w zasadzie podejmujesz się takiego zdefiniowania w czasie trwania spektaklu na samym początku. No to może ujawnijmy i przed państwem, którzy nie zobaczą tego spektaklu, zakładamy, że słucha nas cały świat. Pogo? Nie, może mogą jeszcze zobaczyć, przecież to dopiero zaczynamy. No zaczynamy się grać. Tak, może zobaczyć, nie mam nic przeciwko, ale chętnie odpowiem. Kinga lubi, kiedy się dementuje publicznie, że to nie jest spektakl o stylu tańca dyskotekowego pod tytułem Pogo, że Pogo w tym przypadku jest właściwie w slangu medyków, ratowników medycznych, no właśnie określeniem pogotowia miejsca ich pracy. Tak, więc już wiemy, jakie jest miejsce akcji. No, o samej genezie i więcej o autorze. Ja może, przepraszam, tak troszkę wejdę w słowo, bo jestem trudnym rozmówcą, przepraszam, od razu z góry. Bardzo to lubimy. I nigdy nie odpowiadam na zadane pytania, tylko zawsze trochę obok. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że to, co Marcin powiedział o tych twórcach, bo ja myślę, że to jest ważne, żeby być w dobrym towarzystwie w pracy. I tutaj nam się udało takie wspaniałe towarzystwo stworzyć, bo i Radek Luka, i Kasia Łuszczyk, i Wojtek Żogała, to są po prostu świetni artyści. I rzeczywiście wszyscy razem kochaliśmy ten tekst. No do dziś mam w oczach łzy naszej producentki Magdy Kłosińskiej, która mówi tak, no ja nie będę w stanie tego spektaklu prowadzić, ja cały czas płaczę. Ale potem przestała szczęśliwie, już się przyzwyczaiła. Znaczy ze wzruszenia, tak? Tak, tak. Ale z powodu tego, co przekazywał Marcin? No czy... tak, z powodu siły tego tekstu. No tak, myślę, że wszyscy, którzy będą mieli okazję zobaczyć ten spektakl, potwierdzą, że no, nie będzie łatwo, to nie jest do końca relaksacyjny wieczór. Nie powiedzieliśmy gdzie, w Polonii, bo premiera odbyła się tydzień temu, we czwartek, no więc powiedzmy tydzień, jeden dzień temu w Teatrze Polonia. Jaki tam dzień, godzina? Okej, dobrze, dobra. W Teatrze Polonia w Warszawie odbyło się parę spektakli do tej pory, czyli tak zwany pierwszy set, tak to się chyba nazywa. Zaczęłam zdanie, które miało coś państwu jeszcze wyjaśnić, no bo ten scenariusz, czyli pani adaptacja powstała na podstawie książki, konkretnej książki, o której myślę więcej później porozmawiamy, bo jak już sygnalizowaliśmy... Niech Marcin pójdzie spać, choć on pójdzie spać na przykład. Choć? To miejmy nadzieję, że przynajmniej państwo ja nie naprawdę, pójdą. Ja nie wierzę, że ja tu jestem. Po prostu ja naprawdę nie wierzę, że ja tu jestem, bo się nigdy nie dałam zaprosić tak nocą do radia, a tu jestem, bo tak sobie mówię, dementujemy, myślę sobie... a latowną to z kim? Ale ja tak w nocy byłam u pani? A tak, zdecydowanie. 2 godziny. O Boże. No dobrze. No to, ale to było ponad tak jak ból porodowy się zapomina. No dobrze, a więc przerwałam, dementując, że pani dała się namówić i jest w nocy tak, w radiu. Tak, że właśnie, no niech Marcin sobie pójdzie zaraz spać do łóżeczka, bo ja po prostu o tej porze tak nie za bardzo myślę. Mamy w sztuce taki jeden tekst, Marcin, ty go na pewno na pamięć znasz, ja go tak tylko trochę pamiętam, jak tam 23 godzina dyżuru, to jest taki moment, którego lepiej nie pokazywać światu. Coś takiego tam jest. Tak, że ujawnia cechy charakteru, których lepiej nie pokazywać. Tak, ujawnia cechy charakteru, których lepiej nie pokazywać światu. I ja mam tak od 23, że ja ujawniam wtedy cechy charakteru, bo po prostu tak strasznie mi się chce spać. Ja jestem niestety skowronkiem. Autor Jakub Sieczko napisał w tej książce też takie zdanie: po północy ani słowa poza tym, co trzeba. Proszę państwa, sami państwo słyszą, w jakiej sytuacji postawili mnie moi wymarzeni goście na tę noc, no prawie świętojańską już, czyli Wigilię Świętego Jana. Ale nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, bo rzeczywiście padło parę nazwisk, które by sugerowały, że na scenie aktor zawodowy jest jeden, czyli to się nazywa monodramem. I teraz zapytam pani Kingo, pana Marcina, czy to jest jego debiut w tej kategorii? Odpowiadając w profesjonalnym życiu zawodowym, tak. Natomiast za młodu byłem na tyle bezczelnym człowiekiem, twórcą, amatorem, że świetnie moim zdaniem nadawałem się do tej formy, w związku z czym ją eksplorowałem jeszcze zanim zdałem do szkoły teatralnej, ale faktycznie w moim dorosłym życiu zawodowym to jest debiut w monodramie, ale co ciekawe, znaczy w monodramie, no jest ze mną na scenie Radek Luka, kompozytor, który również wykonuje muzykę na żywo, a nawet bierze za udział w sensie aktorskim, można powiedzieć. Mimiką chociażby. To jest to duodram, ale powiedzmy, że jednak nie daje Radkowi zbyt często dojść do głosu, więc można to traktować jako sztukę monodramu. Muszę powiedzieć jako ciekawostkę, że kiedy Kinga, na pewno będziecie panie rozmawiać o tym, jak Kinga trafiła na ten tekst, tak. Jakie potem koleje doprowadziły losu do premiery. Natomiast z mojej perspektywy to było tak, że ja połknąłem tę książkę, jak tylko Kinga mi o niej powiedziała, że jej chodzi po głowie zrobienie scenicznej wersji. I zaczęliśmy rozmawiać z panią Krystyną Jandą, która również w momencie, o czym też pewnie Kinga opowie, podjęła decyzję o realizacji. Ustaliliśmy termin premiery i ja dopiero po kilku dniach czy tygodniach zdałem sprawę, że bo to monodram będzie, to ja sam będę. Czekaj. Więc w tym wypadku to nie było tak, że aktor marzył o zrobieniu monodramu i stwierdził, o już czas i teraz szukam tekstu, który... Może dlatego to... właśnie tak dobrze nam wyszło, tak sobie dzisiaj o tym myślałam, że najczęściej jest tak, że aktor robi monodram, bo nie ma pracy, bo też ma za dużo czasu. Albo nie ma dla niego już wymarzonych ról. A tu w ogóle nie tak. Albo ma benefis jakiś. No w tym wypadku w każdym razie to było zupełnie inaczej. Ja dopiero ex post właściwie się zorientowałem, że o rany, to znikąd pomocy w takim razie. No dobrze, to w zasadzie była odpowiedź na moje pytanie. Inaczej mówiąc, w jakimś momencie zdałeś sobie sprawę, że to jest jednak pewien rodzaj ryzyka. No ryzyka, powiedziałbym, odpowiedzialności, może większej niż zazwyczaj. Bo to chyba tego kwestia właśnie, że jeśli się coś potknie, omsknie, zapomni to, a liter jest sporo, nie oszukujmy się. Właśnie. Otóż to. Tego też nie wyeksponowaliśmy. Monodram szczególnie. Tak. Prawie 2 godziny, no przynajmniej ten, na którym ja byłam, trwał około 2 godzin. Tak, no staram się przyspieszać, ale czasem już szybciej mówić nie sposób. Ty nic nie przyspiesza, jest dobrze. Ale to nie jest taki do końca, bo ja bardzo tego słowa starałam się unikać, bo myślę, że i wielu ludzi, widzów teatralnych tak troszkę stroni przed monodramem, że to jest no tylko jeden aktor, że nie ma relacji, nie ma jakby... No, że będzie odrobinę może nudno. I dlatego ja wiem, że u nas w ogóle nie jest nudno, ale... Tak od początku czułam i już od razu na pierwszym spotkaniu z Marcinem mu to powiedziałam, że chciałabym bardzo, żeby ktoś zrobił ten świat, oprócz, żeby Marcin był, ale obok niego, żeby był ktoś jeszcze. I tam przez chwilę się zastanawialiśmy, kto to mógłby być. Tą Warszawę, ja tak chciałam trochę narysować tą Warszawę tym dźwiękiem, światłem. No i się to wszystko pięknie udało, także myślę sobie, że... Marcin jest w towarzystwie. No tak, ma też bardzo szczególną scenografię, no, ponurą, trzeba przyznać momentami, no ale też to ma oddać klimat tego miejsca, w którym pracuje, to znaczy tego miejsca, z którego wyjeżdża, kiedy dzwoni telefon, tego miejsca, w którym znajduje się, kiedy już jedzie do poszkodowanego i tego miejsca, gdzie pochyla się nad nim. I to wszystko jest w tym spektaklu. Ja to widziałam na małej scenie, w tej maleńkiej przestrzeni. Rzeczywiście bardzo ciekawie. A bo my to gramy na dwóch scenach, na małej i na dużej. Na dużej wygląda to troszeczkę, myślę, mniej ponuro. Jest inaczej. Nie tak klaustrofobicznie. W ogóle nie jest klaustrofobicznie. Jest tak, że tak Marcin rzeczywiście wychodzi. I jest bardzo dynamiczny. Może sobie na to pozwolić. No ale rzeczywiście ruchowo jest Marcin. Musi się świetnie czuć. Jest fenomenalnie sprawny też fizycznie. praktycznie. Wchodzi na drabinkę, no, wiesza się na niej, tańczy. Proszę Państwa, to bardzo trudno jest to powiedzieć. To nawet trudniej opowiedzieć niż wystawę obrazów. No ale cóż, no, taki mamy zawód, więc próbujemy rozmawiać o teatrze w ten właśnie sposób po premierze. Parę tygodni temu Marcin był, pani Kingo, naszym gościem i rozmawialiśmy o tym, jak przygotowuje się do spektaklu pod tytułem Dolce Vita w Teatrze Współczesnym jako reżyser. No i rozmawialiśmy o tym, że to jest bardzo specyficzne. Jeszcze nie byłam. Fantastyczne. Ja będę tylko chwalić. Jestem nudna, wiem, no trudno. Trzeba mnie polubić taką, jaka jestem. Otóż no, jest to komedia, niewątpliwie. Marzyłam o tym, żeby można się było śmiać. Oczywiście z drugim dnem i z momentem bardzo smutnym, no ale Marcin zarówno reżyseruje, jak i gra w takich utworach, które są no, w jakimś sensie dwuznaczne. To nie są farsy, to nie jest głupie. To jest, przepraszam bardzo, farsa też może nie być głupia. To jest dobry teatr, ambitny, ale zarazem taki, który daje nam tę szansę na ale może podajmy Marcinowi już zaraz spać, pani się go coś jeszcze... Za dużo gadam, prawda? Nie, o to bo przepraszam. Ja tak, mi jest go szkoda, bo sobie myślę, że on pewnie rano wstaje, ma transport o 5 i wie pani, o co chodzi. Ja to rozumiem. No dobrze. Bardzo dobrze to rozumiem. Dobrze, to ja postaram się to za chwilkę zrozumieć, ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Dlaczego mówię o Dolce Vita i o komedii? Bo wtedy omawialiśmy z Marcinem kategorię talent komediowy, wybitny talent komediowy Marcina Hycnara. I teraz co tutaj się dzieje? Otóż w jednym spektaklu on musi zagrać tak naprawdę tak dużą ilość tonacji, nie wiem, formatów, rodzajów, przechodząc sekundy w sekundę, znaczy z sekundy na sekundę w zupełnie jakby inny emocjonalnie stan. Czyli z jednej strony opowiada anegdotkę, a później zaraz zaprawioną goryczą refleksję, a następnie przechodzi do bezgranicznej bezsilności. No takie metamorfozy przeżywa i dla mnie to było największe olśnienie podczas trwania tego spektaklu. Bo ostatnio głównie bawiłam się na różnych, że tak powiem, przedstawieniach, filmach i tak dalej, w których grał Marcin Hycnar. No i tutaj dzieją się takie rzeczy, które pokazują gigantyczną skalę tego talentu. No muszę to powiedzieć, no bo to między innymi z tego powodu spotykamy się, że to jest dowód na to, że to nie każdy chyba ma taki dar Boży. Marcin na to nie może nic odpowiedzieć, ale może pani zechciałaby w jego obecności i zaraz powiemy mu dobranoc. No właśnie. Ja powiem to oczywiście, że i on wie, bo mu to mówiłam w twarz, w oczy, że uważam, że to jest przede wszystkim fantastyczny aktor i dostał ogromny dar od Boga. Taką paletę ma jak najwięksi aktorzy, dlatego to nie jest kwestia mojej. Ja po prostu uważam, że Marcin powinien bardzo dużo grać. Że nie, że może sobie też reżyserować, prawda, i dyrektorować, i uczyć studentów, ale jest coś takiego jak taka odpowiedzialność wobec, nie wiem, losu za to, co dostaliśmy. I myślę, że Marcin dobrze wie, że dostał po prostu coś takiego. To nawet, że oczywiście na to ciężko pracuje. Ja zobaczyłam go, bo myśmy tam kiedyś się spotkali na początku naszej drogi zawodowej, a ostatnio go zobaczyłam w teatrze w spektaklu Mąż i żona. Na premierze byłam, moja córka też tam gra. I zaczęłam, jak on się po prostu fantastycznie rozwinął, jak po prostu jest, jakim jest, no cudownym aktorem. I tak podeszłam do niego i pamiętam, powiedziałam, że Marcin, graj. I potem trafiłam na tą książkę i to wszystko tak razem się pięknie złożyło i powstało Pogo i to jest wspaniałe, że to tak szybko. Pamiętam, jak mi Krystyna Janda powiedziała, no bo w teatrze to można szybko, szybciej niż gdziekolwiek indziej. I to prawda. No to i wszystko to tam, że w tym teatrze nie należy wstydzić się monodramu, bo w końcu sama szefowa też opowiada w monodramie swoją historię, historię swojego życia. Marcin tego nie widział. Ja byłam trochę taka przestraszona. Mówię, o Boże, kochany, jak my dorównamy Krystynie Jandzie? Przecież to jest po prostu niemożliwe. No mniej więcej ta sama kategoria, nie mniej, kompletnie dwa kompletnie różne spektakle. No więc zaczęliśmy od kreacji aktorskiej z tego oto powodu, że chcemy najpierw z panem Marcinem, że tak powiem, się rozprawić i pożegnać go. No ale musimy też dodać, że jest też owa sama sprawa i o niej porozmawiamy już po piosence i po owym rozstaniu. No będą piosenki z Pogo. Wiesz, Marcin Radek tutaj nam dał, także no, posłuchamy sobie. A ty idź spać, odpoczywaj i po prostu zbieraj siły i wiesz. Nie wiem, czy zasnę po tych słowach wszystkich. No więc właśnie, idź spać, kochany, musimy. I się umówiliśmy na kolację z Kubą Jakubem Sieczką, także zapomniałam ci tego powiedzieć. Znajdziemy jakiś termin wspólny. Dobrze. To wyjaśnimy państwu, skąd pojawił się pan Jakub Sieczko, bo może państwo do końca jeszcze tego nie wiedzą. To jest śmieszne, my przez radio możemy tylko porozmawiać, bo tak nie mamy czasu. Sama pani widzi, to jest pewna zaleta nocnych programów, szczególnie wtedy, kiedy noc jest najkrótsza w roku, więc to też należałoby docenić. Niedługo zacznie świtać, Marcinie, więc rzeczywiście życzymy ci dobrej nocy. Pracuj tam na tym planie wiadomo czego i spotkamy się, jeżeli dożyjemy do przyszłego roku, a jeżeli wcześniej będziesz miał jakąś, że tak powiem, propozycję, to przyjmiemy ją z ogromną przyjemnością. Bardzo, przytulamy. Bardzo dziękuję. Dobrej rozmowy i dobrej nocy. Dobranoc, zapraszam państwa do Teatru Polonia. Na Pogo będzie nam bardzo miło, jeśli państwo usłyszycie tę historię, bo wydaje mi się, że poza teatrem i aktorem to jest to w jakiejś istotnej sprawie. Dziękuję, dobrej nocy. Tak jest, dobrej nocy. Sprawa, jak powiedziałam, za moment zostanie omówiona. Teraz będzie piosenka niezależna, czyli ze scenariusza naszego, a później dopiero wprowadzimy owe fragmenty muzyczne, które pochodzą z samego spektaklu. A na razie piosenka, no w zasadzie o lecie chociaż. Well, it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's sad, then we go through many changes. Well, it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. And it's summer, it's sad. In the summer inside, in the summer inside. summer inside. No, powiedz o Tajlandii, nie wszyscy się wybieramy w najbliższym czasie. Podobno głównie polskie morze i, no, jeżeli chodzi o mnie, słusznie. Proszę Państwa, nie przedstawiłam naszej ekipy. Za pierwszą szybą Ewa Wichrowska, za drugą Wojciech Dorosz, a w studiu została z nami kobieta z Kowronek, czyli pani Kinga Dębska, a ja kobieta Słowik do pani przemawiam, tak więc nie wiem, jak te dwa ptaszęta, czy typy ptaków ze sobą się porozumiewają w tej nocy akurat szczególnej, ale wróćmy do tematu głównego. A, no są również państwo, pan Michał Sternowa, pan Paweł, pan Nikifor, no pani Mirosława była pierwsza. Przepraszam, nawiązujemy kontakt z państwem, którzy nas słuchają, bo to dla nich jest oczywiście spotkanie. Na pewno, właśnie. Gdyby państwa nie było, to by mnie też tu nie było. Prawda? Tylko bym była w łóżeczku. Oj, to łóżeczko, no nie, no nie. Zawsze powtarzamy, o tej porze roku nie należy spać. Wie pani, jakie są wschody słońca? To gdzie ja mam spać? W lesie? Po czwartej. Nie, w ogóle nie spać. Aha. Albo spać o 12 w południe, kiedy jest gorąco. Ale wtedy, kiedy słońce wschodzi po czwartej, nie wolno tego przełączyć. Nie, znaczy wczoraj byłam na jodze o 7:45. No to to już dzień, nie, nie, nie. 7:40, już pani. Dobrze, nie zapytałam o genezę pomysłu, no bo tak wspomniała pani, że zobaczyła pani Marcina i że jest książka i ten, ale to tak było bardzo szybko powiedziane. Tak. Ale no, jednak był jakiś bardzo twardy, poważny pomysł, jak to się rodziło. Bo to jest tak, jak pani wie i pewnie niektórzy państwo wiedzą, ja jestem reżyserką filmową. Tak, będziemy jeszcze I teatr zdarza mi się od czasu do czasu i z rzadka i nie pałam jakoś specjalną miłością do teatru. To nie jest moja... Ja się najlepiej czuję w kinie. Znaczy na planie filmowym, w montażowni, pisząc scenariusz, ale kiedy... Przeczytałam tą książkę Jakuba Sieczki pod tytułem Pogo. Jakub Sieczko pracował jako lekarz w pogotowiu ratunkowym przez parę lat na Grochowie. Sześć. I to jest tak napisane, jak najlepsza literatura. To jest po prostu napisane wybitnie. Była teraz niedawno ta książka w finale Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Tak. To też rzecz nowa, proszę państwa, z zeszłego roku. Tak, i to się tak zdarzyło, że ja właśnie byłam na planie jakiejś produkcji i w przerwie kręciłam gdzieś blisko wiejskiej i poszłam do czytelnika. A wcześniej na Instagramie Mariusza Szczygła zobaczyłam jakąś tam notkę o tym Pogo i miałam w ogóle zrobić taki film o tym, co ta pandemia w nas zmieniła, jakby jakim była katalizatorem pewnych rzeczy. I jeszcze tego filmu absolutnie nie ma, ale... miał on się nazywać Stan Podgorączkowy. No być może będzie, nie wiem kiedy. Tak, bo to trochę był jak Stan Podgorączkowy. I przeszłam się do tego czytelnika i ta książka była cieniusieńka, 120 tak, stron. I praktycznie ją połknęłam od razu. I to jest coś takiego, ja zazwyczaj wtedy robię rzeczy, kiedy coś się we mnie zasiewa. Jakieś ziarenko po prostu puściło pędy i wróciłam do domu i mówię, kurczę, ja coś z tym muszę zrobić. Ja nie mogę tak, ja muszę coś z tym zrobić. I najpierw myślę film. Ale jak film? Jak ja te słowa wszystkie przeniosę na film? Zadzwoniłam do autora. No i on mówi, że prawa już są jakieś tam zablokowane, może nie sprzedane, ale zablokowane. I tak mówię, dobra, no może spróbuję zapomnieć. I wtedy była premiera Męża i Żony, gdzie grał Marcin o, i właśnie, Marysia. W tym momencie jesteśmy. I ja zobaczyłam go i mówię, to jest mój ratownik. Przecież to jest coś wspaniałego. I tak powiedziałam wtedy Marcinowi, że mam nadzieję, że się spotkamy niedługo. I no i potem poprosiłam, żeby przeczytał książkę i się już szybko wszystko potoczyło. Najśmieszniejsza była sytuacja z tempem podjęcia decyzji przez panią Krystynę Jandę. Aha. Napisałam do niej maila, że dobry wieczór, pani Krystyno, miałabym, czy dzień dobry, chciałabym bardzo zaproponować Pogo, Marcina Hecnara i mnie, żebyśmy zrobili taką sztukę u pani, czy mogłaby pani, czy moglibyśmy się kiedyś spotkać na ten, w tej sprawie. No i pani Krystyna o 3 w nocy odpisała mi na maila, że... A pani spała wtedy oczywiście. No, ja spałam oczywiście, że kończy lekturę, kończy czytać, kiedy premiera. I o 9 zadzwoniła i już kiedy się spotykamy. Także trwało to naprawdę chwilkę. I to jest rzeczywiście niesamowite, bo ja w maju zeszłego roku przeczytałam tą książkę, a już jest czerwiec i już jesteśmy po premierze i możemy chyba powiedzieć, że no może nie ja to powinnam mówić, ale że chyba nam się udało. No, to też jest między innymi powód, dla którego spotykamy się. Ja wyszłam w szoku, a widziałam już parę spektakli. No tak, tak, tak. Bo tutaj parę warstw rozmaitych się nakłada. O tym już z Marcinem nie chciałam rozmawiać, bo no, nie chciałam mu zajmować czasu, ale tu jest też taki wątek prywatny. Marcin jest synem lekarki. Ja jestem córką lekarki i ja wiem, co to znaczy być lekarzem, jak oni są postrzegani, lekarze. Z jednej strony, że tu kasa i że w ogóle skorumpowany świat, z drugiej strony wielcy bohaterowie, bo przecież wśród nich są ludzie, którzy naprawdę po to tylko poświęcają życie rodzinne bardzo często, swoje zdrowie i tak dalej, po to, żeby pomagać innym ludziom. To jest oczywiście wizja romantyczna, może trudno w to uwierzyć. Ja... No to jest jedna z odsłon bycia lekarzem. Są też dużo ciemniejsze. Oczywiście. Ja mówię o tej idealnej, tak, tak, romantycznej i między innymi po to powstał też ten... Nie, powstała ta książka, żeby odheroizować jakby postać takiego. Ale właśnie... Ale w ogóle ja uważam, że po pandemii, bo to jest w ogóle cudowne, że to Pogo kończy się wtedy, kiedy jeszcze... Cytuję autora, Wuhan było jednym ze zwykłych kilkunastomilionowych chińskich miast, tak, i nie grzebano ludziom patykami w noza. Także to się skończyło przed pandemią, ale my po tej pandemii naprawdę zauważyliśmy medyków. Mhm. I no to jest, ja powiedziałam to na premierze i myślę sobie, że... Pani Krystyna też takie miała ideę, kiedy zdecydowała się to wystawić, choć przecież nie jest to sztuka łatwa, że po prostu powinniśmy ich zauważyć i no trochę też po to jest sztuka. I ja myślę, że teatr troszeczkę zbyt rzadko być może patrzy w kierunku życia. Mhm. A ja w związku z tym, że jestem z filmu... I patrzy pani w kierunku życia w swoich filmach życia. I to bardzo, i tak, boleśnie momentami bardzo też. Ale też bardzo chciałam, żeby i jak w moich filmach, i tak i tu, żeby ten smutek i ten tragizm przeplatał się z radością, humorem, śmiechem i żeby to była taka sinusoida strawna i takie coś, że przecież pani jako córka lekarki wie, że lekarze muszą żartować w bardzo trudnych sytuacjach, żeby ocalić swoją wrażliwość. Tak, jak najbardziej. To ja musiałam ocalić wrażliwość odbiorców naszych, widzów. Zresztą nie musimy być dziećmi lekarzy. Wiemy, co się dzieje, tak, kiedy wędrujemy do stomatologa na przykład, to taki mniej drastyczny przykład. To, co potrafią nam panowie dentyści, bo ja mówię głównie o panach tutaj w tym przypadku, zaoferować że tak powiem, zestawu swoich żartów. Jest bardzo bolesna. Nie możemy protestować, bo mamy wtedy otwartą buzię. Tak, a ja mam kochanego dentystę. Nie, on jest kochany, ale żarciki bywają okrutne. W związku z tym... No... Mój to ma zawsze tak. Ja siedzę z buzią otwartą, a on mówi, wiesz co, rzucę ten zawód. Ja już go nie lubię. I ja tak sobie myślę, czy on już go będzie rzucał, czy jeszcze chwilę poczeka. No, mój też powiedział, że mam depresję momentami straszną. No, ale mój to, też. No, tak, mój tak, tak. Tak. No, ale to jest czas po pandemii. Wiadomo, w jakiej sytuacji byli stomatologowie, czy stomatolodzy chyba. Tak, w tamtym czasie. No, ale okej, za dużo wątków, ale to rzeczywiście jest bardzo bogaty temat. Tylko mówiliśmy o tym, że to zresztą jest gdzieś na stronie teatru, że właśnie zamierzeniem tej książki było takie odheroizowanie tych panów, co to przy noszach, na noszach, w szpitalach, tego, bo są takie seriale, co, prawda, że oglądamy tych lekarzy, tak? Te białe fartuchy. I że on po to napisał, żeby pokazać jakby właśnie nie odheroizować, tylko pokazać, że to nie jest wcale takie romantyczne. Bo że jest okropne. Ja myślę, że sztuka jest również po to, żeby poznać to, czego nie znamy. Poznać, że... Bo to, co się udało Jakubowi Sieczce, to zrobienie z takiego mozołu życia, z prozy życia, sztukę. To się bardzo rzadko zdarza tak opisać swój świat, że on nabrał po prostu metafory w swojej substancji. No jest to po prostu coś więcej. I opowiada po prostu o kondycji człowieka, o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, po co jesteśmy, co ze sobą robimy. Tak myślę, że to Pogo nie opowiada tylko o ratowniku i Marcin w tym Pogo nie opowiada tylko o życiu ratownika, ale jasne, opowiada po prostu o ludziach, o nas samych i o tym, co jest dla nas ważne. I ja powiedziałam to zdanie, że właśnie często ludzie teatru nie zauważają inspiracji w takich właśnie dokumentalnych rzeczach, jak ta książka. Autobiograficznych. Jak to, jakby często są w swoim świecie, są w swoim sosie, a ja myślę, że fajnie jest też popatrzeć gdzie indziej, odwrócić wzrok od siebie i od swojego świata, odpocząć od siebie i wtedy widzi się więcej. Aha. I też siebie samego. Nie powiedziałam, że autobiograficzny, bo pomyślałam o tym, że Jakub Sieczko pisze o sobie de facto, znaczy na swoim przykładzie pokazuje ten bardzo skomplikowany model, jakim jest człowiek, tylko że ten człowiek spotyka się w znacznie większym stopniu z tragedią drugiego człowieka, ze śmiercią, tam szczególnie jest ten motyw dzieci poszkodowanych. Tak, a potem prosi, żeby odkłamać mu świat skondensowany do nieszczęść. Tak. Więc niby jest to o życiu, ale jednak w takiej postaci ekstremalnej. No, nie wszyscy uprawiamy zawody aż tak niebezpieczne, aż tak trudne do... Trudne, przecież on zrezygnował po 6 latach, jest bardzo młodym człowiekiem, to jest rocznik 85. Ale on teraz jeździ w pogotowiu lotniczym, lotniczym. Ja może jeszcze jakby tutaj mówiąc pięknie o Marcinie powiem to, że ja bardzo chciałam, żeby Marcin pojeździł z karetką przed tym, jako fragment przygotowania się do roli. I udało nam się to załatwić. Aha. I Marcin rzeczywiście jeździł jako ratownik, tak. I bardzo mu to, myślę, dużo dało. Tak naprawdę to była najważniejsza chyba rzecz, którą zrobiłam, przygotowując go do tej roli, że on po prostu, pamiętam, wrócił bardzo podekscytowany i mówił mi, że wiesz co, Kinga, ja chyba mógłbym być lekarzem pogotowia. Bo to jest coś takiego. My funkcjonujemy, oni wykonują rzeczy prawdziwe. Tam jest, to jest zero-jedynkowa sytuacja. My operujemy w świecie łudy, fikcji. Czasem nam wyjdzie lepiej, czasem gorzej, ale nikt od tego nie umrze. No właśnie, o tym mówiłem. No właśnie. Także to... Ale to jest taka ogromna odpowiedzialność, której nie wiadomo jak to zmetabolizować. Mm-hmm. Ale także myślę sobie, że bardzo dobrze, że Marcin to poczuł na własnej skórze, jak to jest. Ale oczywiście to potem przetworzył twórczo i to jest... A chociaż gra bardzo przekonująco. No przecież ja wiem, jak wygląda Marcin. Widziałam go w innych kostiumach, a ten pomarańczowy, cały ten entourage sprawił, że ja momentami rzeczywiście dawałam się, przepraszam, no nabrać. W swoisty sposób nabrać. Bo ja właśnie tak chciałam bardzo, żeby Marcin był normalny, żeby nie było tutaj tej koturny teatru, żeby nie było takiej kreacji udawania czegoś bardziej, tylko żeby było tak piano, tak cichutko, tak jak w życiu, żebyśmy słyszeli to tętno, ten odgłos bądź też brak odgłosu, kiedy już człowiek nie żyje, kiedy te dźwięki budują ten świat razem z nim, tak powolutku. Oczywiście są, tak jak pięknie pani powiedziała na początku, ten spektakl jest jak wahadło. On od właśnie bardzo cichych i subtelnych momentów natychmiast przeskakuje do jakiegoś ogromnego forte. Tak, to właśnie w radiu to można by to osiągnąć tylko za pomocą montażu, miksów. A on to robi na żywo, tak, na naszych oczach. Tak, ale to bardzo pięknie nam pomogła również fantastyczna reżyserka świateł Kasia Łuszczyk, która to jakby zmontowała. Ja pamiętam, jak ona powiedziała mi, że to jakby my to możemy opowiedzieć różnymi planami w teatrze też, więc jest bliski plan, jak jest spot na jego twarz, ręce, no i to i te też, no, uważam, że Kasia jest wielką artystką i tutaj ten świat nam namalowała, tą Warszawę, Ten grochów, ale też te dyskoteki, te meliny, te mieszkania. Kebab. Ten kebab, 24 to wszystko. I Wojtek Żogała świetną scenografią. Mm-hmm. Nie, naprawdę, tu się... Gosia Domańska, 24 na dobę, kostium, przepraszam. 24 na dobę, tak. Tak, tak. Dużo tam jest. Pamiętam, miałam takie wątpliwości, jak robiłam adaptację, czy nie za dużo jest tego brudu i syfu i tego alkoholu, tych melin i tego starości i tak dalej. Ale pamiętam, porozmawiałam z panią Krystyną Jandą i ona mówi, czego się tutaj bać? To życie. To jest, no tak. I rzeczywiście, żeśmy, no troszeczkę może łagodniej niż w książce, ale jest to bardzo dojmujące. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby też było wzruszające i pełne emocji, żeby było też z czego się pośmiać, bo jest tam mnóstwo momentów, że cała sala się śmieje. Ale to też jest talent Marcina właśnie, bo on to potrafi. On potrafi naprawdę cudownie rozbawić, o czym mówiłam wcześniej, o czym mówiliśmy parę tygodni temu. Jest po prostu absolutnie genialnym komikiem. Również jako reżyser. Ale bo to jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze. Ja to wiem. Tylko najlepsi aktorzy potrafią grać komedię. I to jest... no naprawdę. To jakby, a jeszcze sobie tak żonglować pomiędzy tragedią a komedią. Ja teraz sobie powiedziałam tak, że ja po prostu... moją misją jest zaprowadzenie Marcina Hycnara do głównych ról w kinie. No cudownie. Mam nadzieję, że u mnie. Tak, tak. No zagrał na pewno w Supernowej, w innym filmie. Ale kino go jeszcze serialem. Tak nie pokochało. No mówię, jak poza serialem nie widziałam go w żadnym filmie. No, co nie znaczy, że nie zagrał, ale no... Tak, grał jakieś pewnie niewielkie role, ale wie pani, ten zawód, aktorstwo jest takie kapryśne. I to nigdy nie wiadomo, kiedy... Kiedy to zaskoczy u kogo? No to akurat fajnie mają, myślę, że dużo lepiej mają mężczyźni, bo mogą, że tak powiem, później wystrzelić. Tak, mocne. Gwiazdozbiór. Tak, tak, tak. Może tak. Przypomnijmy, że rzeczywiście tym partnerem, który gra mimiką, gra muzyką, siedzi oczywiście za konsoletką, jest pan Radosław Luka i pani nam przysłała kilka fragmentów, my mamy dwa. To może najpierw posłuchajmy jeden maleńki przerywnik i jeszcze następny, żeby państwo posmakowali też tej aury dźwiękowej, bo już mówiliśmy o różnych rzeczach, czy różnych cechach. Tak, a ten dźwięk jest bardzo ważny. Mm-hmm. To spróbujmy, wracam się do Ewy, pierwszy fragment. Tytule Świerszcz. W rzeczywiście były świerszcze. No oczywiście to jest zmasterowana wersja. I jeszcze mamy Uno Wyliczankę, czyli z takiego klimatu klubowego, powiedzmy. Zobaczymy, do czego przejdziemy. Proszę.